तते काले देखे बपाई सिंह द्वार आगे तो बड़ दंड रे सिंह द्वार आगे तो बड़ दंड रे हसी हसी तो नाम गाइब हसी हसी तो ना।